Hey Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014. Największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca. Stadion Narodowy Warszawa. Bilety na eventim.pl. Patroni medialni. TVP2 i Trójka. Program trzeci. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 kwietnia, jest 15. Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis. Awaria gazociągu w Ostródzie. 20 osób ewakuowano, ale strażacy zapewniają, że kontrolują sytuację. Może odpowiedzieć za jazdę po pijanemu i groźby z użyciem broni. Czy były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji usłyszy zarzuty? Za chwilę powinna to ujawnić prokuratura. Nie będzie likwidacji centrali NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia wycofuje się ze swojego rewolucyjnego pomysłu, ale zapowiada inne zmiany. Ewakuacja w Ostródzie. 20 osób musiało opuścić swoje domy po tym, jak doszło tam do awarii gazociągu. Rozstrzelnił się w rejonie, w którym prowadzono wykopy. Strażacy zapewniają, że sytuacja jest opanowana. Zakład energetyczny odciął zasilanie od najbliższych budynków, ale jeszcze dziś mieszkańcy wrócą do domów, mówi Trójce kapitan Marcin Wiśniewski z Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie. W zasadzie zostały zakończone działania ratownicze. Nie ma już zagrożenia dla pracowników okolicznych zakładów, jak i mieszkańców. W tej chwili zwijany jest sprzęt, dostępy straży pożarnej wracają do swoich jednostek. Dodajmy, że na czas prac naprawczych wstrzymano także ruch kolejowy na trasie między Ostrudą a Iławą. Czy były wiceszef MSWiA usłyszał już zarzuty? Zbigniew Rau po pijanemu zajechał drogę innemu kierowcy i zaczął strzelać w powietrze. Lada chwila konferencję w tej sprawie organizuje poznańska prokuratura. Były wiceminister trafił do szpitala. Prokuratorzy poprosili o opinię biegłych, czy Zbigniew R. może zostać przesłuchany. Jeśli dziś nie dostaną, zgodnie z prawem przestanie być on osobą zatrzymaną. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem na trasie Nowy Tomyśl z Bąszyń. Samochodem, któremu zajechał drogę, były wiceminister podróżował razem z żoną i 8-letnim synem. Pan Piotr. Rozmawiał z nim Krzysztof Sadowski. Pan przez cały ten czas był w telefonicznym kontakcie z policją w Nowym Tomyślu. Takie mam informacje, to prawda? Tak, oczywiście. Kiedy ten człowiek zajechał państwu drogę, wysiadł z samochodu i zaczął strzelać, żonie udało się zawrócić i ruszyła w kierunku Nowego Tomyśla. Tak, i on za nami się udał, on nas dalej gonił. Pan się domyśla dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Co mówili policjanci przez telefon, którzy z wami byli w kontakcie? No, kierowali mnie tutaj w stronę Ronda Bolewickiego, żebyśmy się tam kierowali. Oni mieli tam już patrolem policji i czekali na niego po prostu. Jak zareagował pana 8-letni syn na to, co się działo? No płacz, krzyk, tata, jak chce żyć, jak chce żyć. Były wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego miał w chwili zatrzymania 1,5 promila alkoholu we krwi. Jest na policyjnej emeryturze. Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z pomysłu i mówi, że likwidacji centrali NFZ-u nie będzie. Choć tak szumnie zapowiadał ją rok temu Bartosz Arłukowicz, wiceminister zdrowia Sławomir Neumann mówił rano w Trójce, że do rewolucji nie dojdzie. Jeżeli nie ma zgody na pewne rozwiązania, a są na inne, to lepiej skupić się na tych innych, gdzie można pozyskać partnerów do tych zmian, niż na siłę forsować rozwiązania, które naszym zdaniem są słuszne. Sławomir Neumann mówił jednak o pewnych zmianach w NFZ-cie. Chodzi o to, by wycenami świadczeń medycznych zajmował się nie fundusz, a Agencja Oceny Technologii Medycznych. Postać miałaby też mapa zapotrzebowania zdrowotnego, co pozwoliłoby lepiej diagnozować problemy. Ale wątpliwości co do tego, czy te zmiany odczuje pacjent i czy w ogóle zostaną zrealizowane, ma Aleksandra Gielewska, dziennikarka od wielu lat zajmująca się służbą zdrowia. To nie są żadne zmiany, to są hasła głoszone od ponad 20 lat, że trzeba planować, badając i analizując stan zdrowia ludności w poszczególnych województwach czy regionach kraju. To już było? To już było i tego ciągle nie ma. Wątpliwości ma też wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł. Nie chcę być złośliwy, ale tak długo, jak nie pojawi się jakiś konkretny projekt pisany, tak długo w zasadzie nie ma o czym mówić. Tyle komentarzy w tej sprawie. Do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A na koniec jeszcze o wyjątkowej monecie, którą wybiła Mennica Polska. Ma swoją nazwę, Święty wśród Świętych. I jest to największa na świecie srebrna moneta z wizerunkiem Jana Pawła II. I jak wygląda, sprawdził nasz reporter. Jedna sztuka będzie kosztować 26,5 tysiąca złotych. Marcin Jaskulski, Mennica Polska. Najcięższa moneta kanonizacyjna na świecie, 4 kg srebra próby 999,9, średnica 15 cm. Wizerunek oczywiście Jana Pawła II, wizerunki świętych na około nominał $500 nowozelandzkich. Wybito tylko 58 egzemplarzy, bo tyle lat miał Jan Paweł II, gdy został papieżem. Mennica w ramach serii kanonizacyjnej przygotowała także monetę w kształcie kostki. Leszek Rutkowski, Mennica Polska. Przygotowaliśmy całą serię monet poświęconych tej uroczystości. Mamy monetę w kształcie kostki, mamy monetę tryptyk w kształcie ołtarza. Sprzedaż monet rozpocznie się w dniu kanonizacji 27 kwietnia. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Przed nami deszczowa noc, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie także burzliwa, ale bez mrozu, od 4 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie. Jutro niestety także deszcz w całym kraju i zdecydowanie chłodniej niż dziś. W Augustowie 9 stopni, w Warszawie i Gdańsku 10, w Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie 11, a w Poznaniu i we Wrocławiu 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bonjour, wasz pomysłowy kucharz Lisnera ma tym razem coś specjal. Szybka przekąska na kolację, śledzik na raz. Ideal, gdy was złapie smak na śledzika. A robi się go nawet nie raz dwa, ale na samo raz. Więc raz ciach i się je. Bien sûr, ze smakiem. Kolacja na dziś, śledzik na raz. Smaczna i szybka przekąska, taka w sam raz. To musi być Lisner. Deszcze niespokojne kładą nam zboża. Aby twoje zboże nie wyglądało jak zboże po bitwie, zastosuj Modus. Modus zapobiega wyleganiu zbóż. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Łosoś, robię hej, ha, mój dorsz jest lepszy. Mój łosoś i do soli, a dorsz ci pokażę. Zrób łososia na łoszu ze szpinaków według Pascala lub dorsza w razowej panierce według Karola. Bo teraz świeży filet z łososia kosztuje tylko 3,30 za 100 gramów. A świeży filet z dorsza atlantyckiego tylko 2,20 za 100 gramów. Łosoś 3,30, a dorsz 2,20. Lidl. Mądry wybór. Festiwal Sztuki Faktu po raz drugi w Toruniu. Najlepsze reportaże i dokumenty. Wybitni dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Wyjątkowe wydarzenie w świecie mediów. Na drugą edycję Festiwalu Sztuki Faktu od 10 do 12 kwietnia zapraszają organizatorzy. Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna i Telewizja Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry żeńskim głosem powiedziała Anna Gacek. A głębokim głosem męskim powiedział Wojciech Mann. A nie usłyszą Państwo, ale bez niej nie usłyszeli Państwo w ogóle audycji Anny Rygulskiej, która realizuje. A Halinka Wachowicz, która nam pomaga, z reguły mówi cicho, więc pewnie i tak by jej Państwo nie usłyszeli. Ale tu i ówdzie na antenie można było ją usłyszeć. A to prawda. I było to wstrząsające. Do dzisiaj się o tym mówi. No ale teraz wracamy do dzisiejszej tonacji. Od razu teraz powiem. 71335 man@polskieradio.pl, albo Państwo mieli ochotę nawiązać z nami kontakt komputerowy. 3,5 minuty po 15. Ania zaczyna. Ja mam ochotę dzisiaj zacząć, panie Wojtku. Ja cały czas 7-8, pomyliłem minuty. Jeszcze raz. 7,5 minuty po 15. Nie jest Ania, 7,5 minuty po 15. Przepraszam. 8,5 minuty. Też nie jest. To 9 jest... minutów po... 9 minutów, ale dochodzi... Nie, to nie jest jeszcze 9, bo dochodzi dopiero wskazóweczka czerwona. No to poczekamy te 6 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. 9 minuty po 15. Ania zaczyna. skomplikowany i niełatwy utwór zwiastuje temat, który wymyśliła Anna, więc bardzo proszę cię, abyś teraz poinformowała rzeszę słuchaczy. Tylko, czy to jest najdłuższa piosenka, jaką zagrałam kiedykolwiek w tonacji? Jeśli chodzi o twoje osiągnięcia, myślę, że tak. Ponad 7 minut, tak. No zespół właśnie. The Verve z 97 roku, piosenka o tytule na temat, już, panie Wojtku, tak? Punkt dla mnie. The Rolling People. No właśnie, ale gdybyś teraz wyjaśniła, bo ja przyjąłem temat, który mi zaproponowałaś bez specjalnej dyskusji, jak pamiętasz, ale tak do końca go nie zrozumiałem. To może jeszcze raz. Dobrze, i dzieje się to na antenie. Oczywiście, a dlaczego, panie Wojtku, nie mógł pan zapytać o to, o co mi chodzi, kiedy rozmawialiśmy? Jakoś tak chyba byłem zajęty. Dziękuję. Doceniam pana podzielność uwagi. A jak Napoleon. Patrzę tak na pana teraz, panie Wojtku. Nie, ja już nie doszukuję się podobieństw albo ich braku. Po prostu mówmy o temacie. Temat audycji, który zdradziłam redaktorowi kilka dni temu w rozmowie telefonicznej, to piosenki o ludziach, którzy niespecjalnie potrafią ustać w jednym miejscu. Tak, ja to zrazu... Tak, oczywiście. Ale to było opatrzone takim dodatkowym jeszcze komentarzem, że masz tyle piosenek, które pasują, że właściwie każda pasuje. To ja sobie pomyślałem, dobrze, to ja wezmę te, które lubię i one i tak będą pasowały. Chociaż myślę, że jeśli chodzi o dopasowanie piosenki do tematu, do którego ta piosenka oficjalnie w ogóle nie pasuje, to jednak myślę, że nie może się pan ze mną równać. Ja mam tutaj 3 lata doświadczenia, panie Wojtku. To prawda, tak. No ale czasem próbuję się troszkę... Ale czy to znaczy, że dzisiaj pan będzie improwizował, kiedy ja przynoszę piosenki tak na temat, jak ta zespołu The Verve o ludziach, których cały czas gdzieś gna i którzy nie mogą nigdzie zostać w jednym miejscu, nawet przez chwilę? Ja po prostu będę prezentował kolejne utwory i państwo będą świadkami, że one wszystkie pasują. Ja po prostu się porządnie przygotowałem. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od... Dzisiaj w ogóle u mnie będzie dużo klasyki i to jest daleko poza twoim horyzontem pamiętania muzyki. Artysta występował jako Dion, a naprawdę to był Dion Di Mucci i dużo śpiewał o ludziach, którzy nie mogą ustać na miejscu, również i o sobie. Piosenkę zatytułował The Wanderer, czyli Wędrowniczek, i oto właśnie jej dźwiękowa wersja. And I show a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer. Yeah. travel around the world, 'cause I'm a wanderer. Po twoim długim otworze mój krótki, no bo z tamtych lat właściwie zwykle są króciutkie, przypomnę The Wanderer na temat. A ten pan to się nazywa tak jak Musztarda? Jaka Musztarda? Bo jak, jeszcze raz, jak on? To świadczy już o kompletnej nieznajomości tego. Nie Dijon, tylko Dion. A... Dion DiMucci. Przepraszam. Myślałem, że on się nazywa na przykład Sarepski. A tak brzmiał, jakby z Sarepskich był. Tak. Ale jestem trochę rozczarowana, ponieważ po tej pana zapowiedzi, że wszystkie piosenki pasują do tematu ho, ho, ho, to myślałam, że rzeczywiście dzisiaj posłuchamy tutaj wielkiej improwizacji redaktora Mana, a to było na temat. Ja jestem za porządny, jestem chętny do improwizacji, a potem przychodzi refleksja, że odpowiedzialność przed słuchaczem, stara szkoła, porządek, podejście rzetelne do pracy, improwizacja zamienia się w odrobioną lekcję. Pokażę panu, jak to się robi, panie Wojtku. No, nie dziwię się wcale. To jest nowa płyta. To taki też pstryczek w pana stronę, że czasem warto przynieść coś nowego. No tak, tak. To jest amerykański zespół The War on Drugs. Tak, bardzo to, taka budująca nazwa. Co nic panu najpewniej nie mówi. Nie. Podobnie jak mnie wszystko to, co pan gra, więc nie mam tutaj powodu się obrazić zupełnie. I to jest płyta, świeża rzecz. Album Lost in the Dream, to jest ich trzeci album. Już trzy nagrali? Już przetrwali, tak. I jeszcze ktoś chce ich wydawać, chce ich słuchać i jeszcze do tego mają świetne recenzje. Płyta zachwycająca, moim zdaniem. Zaraz przekonamy się, co pan o tym myśli. Posłuchamy piosenki o tytule Red Eyes, czyli takie nieco, jakby to, przekrwione oczy. To tak brzmi brutalnie, ale taka jest prawda. Królik. Nie, człowiek. Ale królik i angory mają takie czerwone oczy. Ale one nie latają i nie jeżdżą w trasy koncertowe, po których piszą takie piosenki. Aha. Bo właśnie do tego zmierzamy, że to jest płyta, która powstała w momencie, kiedy zespół wraca do domu, po długich miesiącach grania koncertów dla ludzi, którzy interesują się jego muzyką w przeciwieństwie do pana. Tak. No i po tym powrocie następuje taka refleksja, co dalej, jak żyć? Kiedy nie ma scen, nie ma oklasków, nie ma hoteli. Wtedy czerwone oczy się robią. Nie, wtedy trzeba na przykład zrobić pranie. Ale to są takie problemy, które inspirują znakomite piosenki. A czerwone oczy to może być tak, panie Wojtku. Red eye flight może być. To może być łykanie na przykład za ukochaną, zostawioną gdzieś daleko. No. Albo na przykład jest suche powietrze w samolotach i wtedy też się robią czerwone oczy. No, ale jest po prostu red eye flight jeszcze. To jest taki lot o nieprzytomnej godzinie. To też może być to. Oczywiście może to też być królik na przykład, którego muzyk zostawił w swoim domu na długie Angora, miesiące. Tak, oczywiście. Po czym wrócił. I obaj mają uczulenie. Na co? Na pyłki. Where are we? This is Piosenka o czerwonych oczach. Tyle teraz pan ma od płaczu, który wstrzymywał pan przez ostatnie 4 minuty. Nie, nie, nie. Nie mam od płaczu. To nie było tragiczne, ale takie niewyróżniające się. Ale tak lśnią się panu oczy, panie Wojtku. Co mi się z oczami stało? Lśnią. Lśnią mi oczy, bo nie będę już tego rozwijał, bo przyszło mi do głowy coś, co o tej porze nie powinno paść jak na antenie. Jak kryształy, ja to chciałam powiedzieć, panie no Wojtku. To bardzo ładnie, tak, jak kryształy, jak brylanty. I te moje lśniące oczy patrzą teraz na płytę, która będzie niespodzianką. Piosenka znana sprzed lat, powiedziałem, że dzisiaj sporo klasyki, ale to wykonanie może wiele osób zaskoczyć, bo nie Spencer Davis Group, ale zupełnie kto inny, natomiast utwór tematycznie, jak zwykle, przylega do tematu. Ja chcę jeszcze nawiązać tylko do tej metafory, która szczęśliwie nie ujrzała światła dziennego. O oczach? Mhm. Ale o czym pan myśli, kiedy pan tu ze mną siedzi, no? O muzyce, o kwiatach, o poezji, o chmurach na błękitnym niebie. Jeszcze wymieniać? Nie, nie, tylko tak się trochę niepokoisz. Ten pana umysł tak ucieka tutaj. Tak. No wiesz, umysł ucieka, no bo nie może wytrzymać takiej szarej codzienności. Aha, myślałam, ale jak że ty wchodzisz piosenek do studia, to szara codzienność pryska. Wracam do utworu, który wybrałem, Keep on Running, czyli Nie ustawaj w biegu. żeby było porządnie, jak w porządnej audycji, to jeszcze powiem, że to była grupa The Misunderstood amerykańska. Twoja kolej. Nie, tak zachwyca mnie jednak ten porządek, który wnosi pan do tej audycji, panie Wojtku. No, dziękuję za ten wątpliwy komplement i czekam na twoją propozycję, która teraz zburzy ten porządek. A niekoniecznie. To z płyty, która jest na temat, bo płyta jest zatytułowana The Takeoff and Landing of Everything. A w środku już nie ma nic na temat, ale mamy alibi, a rozumiem. A nic z tych rzeczy. Cała nowa płyta zespołu Elbow. Okieć? Zespół Okieć? I nigdy nie słyszał pan o zespole Okieć? Nie. A tu akurat nie ma się z czego śmiać. Jestem pewna, że słuchacze mnie poprą, że czegoś w pana życiu brakuje. Muzyki zespołu Elbow. Kupię sobie wszystkie Okcie. Jest ich już, jeśli dobrze pamiętam, 6. Matko, ja jestem kompletnie zacofany. Kompletnie. 6 A wydali. Tak ślicznie zadebiutowali w 2001 roku. Pięknie. Płyta no, była. Nie było na świecie wtedy. Nie, wtedy pewnie... A, nieważne. Teraz ja mam, że tak powiem, skojarzenie, które nie nadaje się na tę płytę. Właśnie. Wróćmy do Okcia. I to jest płyta zainspirowana częstymi podróżami Guya Garveya, wokalisty grupy. Pana to cały czas bardzo bawi. Między rodzinnym Manchesterem a Nowym Jorkiem. I w tym nie ma nic śmiesznego. Kolejką elektryczną. Nie, samolotem, stąd wracamy do tytułu płyty. A, no tak. Kolejka elektryczna nie robi tak... Tylko robi tak... Jak się dobrze rozpędzi, to zrobi. Panie Wojtku, jakie pan ma kolejki? Różne, różniaste. Oraz po mięso. Tak. Wróćmy do zespołu Elbow. To jest najgorsza zapowiedź tej wspaniałej muzyki w dziejach. Przepiękna płyta. O tym, jak czasem jest trudno znaleźć sobie to miejsce na świecie, ale też jak ważne jest, żeby to miejsce mieć. I tymi właśnie słowami kończy się ta piosenka. Żeby to miejsce zdobyć, trzeba się rozpychać okciami. Nie, to jest niegrzeczne, panie Wojtku. Tak, słucham. Chciałbym tę pieśń poznać. Mam nadzieję, że nikt z zespołu Elbow nigdy się o tym nie dowie. First to put a simple truth in words binds the world in a feeling all familiar, 'cause everybody owns the great ideas, and it feels like there's a big one round the corner. Antenna open out into New York, where in all that talk is all the answers, and oh my giddy aunt, New York can talk. It's the modern Rome and folk nice to Yoko. Every bone of rivet steel, each cornerstone and ankle, chain good juts and rusted water tower pillar post and sign. Every painted line and battered lavin building in this town sings a life of proud endeavor and the best that man can be. Me, I see a city and I hear a million voices planning, drilling, welding, carrying their fingers to the north, reaching down into the ground. shade of everything. But the way it ends depends on if you're home. For every soul, a pillow at a window, please. In the modern Rome, where folk are nice to Yoko. Wydaje mi się, że to jest w historii naszej audycji drugi najdłuższy utwór, jaki wybrałaś. No. Ale prawidłowo poprzedził pan tę wypowiedź zdaniem, słowem wydaje mi się. Aha, a nie jest najdłuższy? Nie jest najdłuższy. Lot z Manchesteru do Nowego Jorku trwa jednak dłużej niż ta piosenka, panie Wojtku. To jest naprawdę argument, który mnie powalił zupełnie. Ale żeby leciutko przysypiających słuchaczy programu trzeciego ocyknąć, pozwolę sobie sięgnąć po nagranie Fly Away, czyli o lataniu. Leny? I będzie Leny, który jest dużo żwawszy, mimo że nie jest tak głęboki i rozpaczliwy jak łokieć. Trochę się zadziało, ale teraz będzie pewnie kontra. Będzie? Ale mam też wrażenie, że przekaz tego utworu Lenego to jest Pana stan ducha, chcę stąd uciec, chcę stąd zwiać. W przypadku niektórych piosenek tak. To jeśli w przypadku Elbow pana uczucia były odrzutowcem, to teraz będą konkordem. Jeszcze gorzej będzie. To już będzie ponaddźwiękowa sytuacja, panie Wojtku. Co to będzie? Ale wzrusza mnie ten utwór, jak każdą osobę, która wie, czym są te częste podróże i to cały czas pakowanie, kremu nawilżającego, szczoteczki do zębów, wymienianie walut i tak dalej, i te pokoje hotelowe i to wszystko, co się w nich znajduje. Tak. I wszystkie te refleksje po drodze, z których powstają na przykład tak piękne piosenki, jak te z nowej płyty zespołu Elbow oraz z nowego albumu zespołu Metronomy. I'll pack a bag for another.